गया लगा गया वैक्सीन दी है कल ले लिया साखी वृद्धारण परिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के अंतिम कंटिका के ऊपर विचार चल रहा था, समाप्ति की ओर जा रहे हैं। टीका में कहा अद्वैते विरोधान विरोधांतराभावे भी तार्किक समय विरोध अस्ति इति आशंका। अद्वैत में अन्य विरोध तो निश्रुति का विरोध नहीं है, युक्ति से भी विरोध नहीं है, किंतु तार्किकों का जो सिद्धांत है ना वो द्वैतवाद है। नैयायिक आदि जो तार्किक है आत्मा को अनेक मानते हैं, द्वैतवाद है, उनके सिद्धांत का विरोध है। समय माने सिद्धांत, उनका सिद्धांत का विरोध है। अगर वेदांत के बात मानने लग जाए, अद्वैत मानने लगे तो द्वैत कहने वाले जो सिद्धांत है तार्किकों का सिद्धांत गौतम आदि के द्वारा विरचित सिद्धांत है वो उसका विरोध होगा, उस सिद्धांत का विरोध। ये शंका कर सिद्धांत ने उत्तर दिया ये वेदांत का जो विषय है ना उसमें तार्किकों का प्रवेश नहीं है। तस्मात तार्किक चाट भटराज अप्रवेश्यम अवयम दुर्गम इदम अल्पबुद्धि अगम्यम शास्त्र गुरु प्रसाद रहितैश्च अगम्यम। ऐसा होगा, यह ऐसा स्थान है, ये वेदांत का जो विषय है एकत्व जो विषय जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य कहने वाला जो विषय है वेदांत का उपनिषदों का जो विषय है तत्वमसी सुनने के बाद जो ज्ञान होगा हम ब्रह्मास्म ज्ञान। यह तार्किक जो चाट आर्य मर्दा का मर्यादाओं को भेदन करने वाले चाट बोला जाता है, यह श्रेष्ठ पुरुषों की जो मर्यादा है, श्रुति से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, श्रुति बोल रही है अद्वैत और तुम अपने कल्पना से बोल रहे हो द्वैत। गौतम ऋषि की कल्पना है ना, कणाद की गौतम की कल्पना है, तो किसी का उनकी आत्मभेद कल्पना है, कापिल की कल्पना है, किंतु वेद माने अपौरुष है, अनादि है, अनादि वेद है, किसी के द्वारा प्रणीत नहीं है वेद, तो उसमें किसी के भी पक्षपात नहीं वेद में। और जो अपने से बनाता है कौन, वो पक्षपात करेगा वहाँ, तो उनका यहाँ प्रवेश नहीं है तार्किकों का। ये कहते तस्मात तार्किक चाट, चाट का अर्थ कहते हैं टीका में आर्य मर्द मर्यादाम भिन्दाना चाटा विवक्षन्ते, जो श्रेष्ठ मर्यादा है आर्य पुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का जो मर्यादा है उसको भेदन करने वाले को चाट कहा जाता है, अद्वैत नहीं है द्वैत है ऐसा कहने वाले। और भाट भटास्तु और भट चाट भट कहा है, भट बने क्या है कहा सेवक मिथ्याभाषी, सेवक हैं मिथ्याभाषी सेवन सेवक को कहा जाता है, झूठ बोलने वाले सेवक उनको कहा जाता है भट। तो सेना ऐसी जिसकी जिन राजाओं की सेना ऐसे चाट और भट ऐसी सेना है, आर्य मर्यादाओं को तोड़ने वाले और मिथ्या बोलने वाले, जो ऐसी सेना जिन राजाओं की है, किन राजाओं की, नैयायिक राजाओं की, नैयायिक राजाओं का, उनका यहाँ प्रवेश नहीं है इस एकत्व मार्ग में, वेदांत मार्ग में उनका प्रवेश नहीं है। कहा भी है वेदे कांचन पत्तने परिलसन वेदांत दुर्गो महान मीमांसा परिघा विभाति सकलम सततम रज्जौ यथा मीमांसा परिघा विभाति सततम शाब्दम शाब्दम महत गोपुरम योगो यामिन जागरूक निचय सांख्यम विवेकात्मकम धर्मम चोरयितुम विशन्ति सुगता नैयायिका कुक्कुरा। ऐसा कहा है वेदे कांचन पत्तने, वेद वेद एक सोने का महल है, पत्तन माने महल होता है, कि किसका पत्तन है सोने का, कांचन माने सुवर्ण, सुवर्ण का महल है वेद एक महल, वेदे कांचन पत्तने उस पत्तन में उस महल में वेद रूपी महल में सोने का महल है एक वेद सुवर्ण का महल है। वेदे कांचन पत्तने परिलसन उसमें जुड़ा हुआ एक परि क्या है वेदांत दुर्गो महान किला माने राजाओं के दरबार में बाहर एक किला होता था माने ऊंचे ऊंचे दीवार चारों तरफ से लगाया जाता था जो चोर भीतर घुस न सके। तो वेदांत दुर्गो महान ये जो वेदांत है उपनिषद है महान दुर्ग है किला है उस वेद की रक्षा के लिए, वेद में कोई चीज है उसकी रक्षा के लिए महल है एक वेद। वेदे कांचन पत्तने परिलसन उसमें जुड़ा हुआ उस महल में जुड़ा हुआ वेदांत दुर्गो महान वेदांत माने उपनिषद ये किला है महान किला है जैसे तैसे लोग उस पर प्रवेश नहीं कर सकते ऐसा किला है बाहर उस महल के बाहर वेद की रक्षा यह है वेदांत दुर्गो महान। मीमांसा परिखा उस किले के बाहर में खाई खोदी जाती थी चारों तरफ से और पानी डाल दिया जाता था ताकि चोर आ न सके भीतर, खुदाई कर दी जाती थी कई फीट चौड़ी और उसमें पानी भर दिया जाता गहरे आएगा तो डूबेगा नीचे इधर नहीं आ सकता उसको परिखा कहा जाता है। वेद रूपी जो महल है उसके बाहर में उपनिषद उस वेद की रक्षा कर रहे हैं। वेदे कांचन पत्तने परिलसन वेदांत दुर्गो महान वेदांत महान किला है ये उस वेद की रक्षा। और मीमांसा परिखा विभाति सततम निरंतर वहाँ परिखा है पानी का घेरा है चारों तकीले के बाहर पानी का घेरा है मीमांसा उसकी रक्षा करने के लिए यही भी नहीं पूर्व मीमांसा मीमांसा परिखा विभाति सततम शाब्दम महद गोपुरम जैसे मंदिरों में ऊपर में कलश होता है ना सुवर्ण का वैसे शब्दजन्य जो ज्ञान है तत्वमसी जन्य जो ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्म ज्ञान वो कलश के स्थान पर है महत गोपुरम वो गोपुर के स्थान पर है मंदिर के ऊपर कलश को गोपुर बोलते हैं अहम ब्रह्मास्म ज्ञान गोपुर के स्थान में है उसकी रक्षा के लिए वेदांत वेद में है वो तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्म उसकी उस गोपुर की रक्षा के लिए उस तत्वमसी जन्य ज्ञान की रक्षा के लिए दिए माने उपनिषद माने उसके किला हैं और उसके बाहर में परिखा है मीमांसा रूपी परिखा है जैविनी सूत्र के द्वारा जो प्रणीत है वो परिखा है घेरा है मांसा परिखा विभाति सततम निरंतर प्रकाशित हो रहा है। वो खाई कभी सूखती नहीं, पानी सूखता नहीं वहाँ। हाँ, ये कुछ और घुस न सके वो सोने कलश लेने के लिए। शाब्दम महद गोपुरम, महान ये गोपुर है शाब्द ज्ञान, शब्द जन्य ज्ञान, तत्वमसि जन्य ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान गोपुर है, शिखर है वहाँ उस वेदांत रूपी महल। योगो यामिनी जागरूक निचय, पतंजल योग जो है ना अष्टांग योग के द्वारा निरंतर जगे हुए हैं उसी की रक्षा के लिए। तो यम नियम आसन प्राणायाम आदि का किसके रक्षा के लिए? वही शाब्द ज्ञान की रक्षा के लिए, जो गोपुर की रक्षा के लिए। योगो यामिनी जागरूक निचय, निरंतर जगे रहते हैं योग समुदाय जितने भी हैं, अष्टांग योग समुदाय जगे हुए हैं उसकी रक्षा के लिए। सांख्यम विवेकात्मकम, और कापिल शास्त्र भी उसमें विवेक रूप है, प्रकृति प्रत्यय का विवेक कर रहा हो, प्रकृति और पुरुष का विभाग, नए नए शरीर आदि तो आत्मा नहीं, आत्मा अलग है, ऐसा विभाग कर रहे हैं, वो भी इसी की रक्षा के लिए काम आते हैं। किंतु ऐसा जो महान कलश है, ऊपर शिखर है, ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, शब्दम गोपुरम है, धर्मम, ऐसा जो गोपुर रूपी धर्म है, तत्व से जन्य जो ज्ञान है धर्म, उस धर्म के चोरी, तुम चोरी करने के लिए विशांति सुगता, ये बौद्ध लोग घुसते हैं वहाँ, नहीं नहीं आत्मा आत्मा नहीं है, सर्वम शून्यम विशांति सुगता बौद्धा, बुद्ध लोग उसमें घुसते हैं कि आत्मा आत्मा नहीं है, नई आई का कुकुरा और नई आई को भूमो करते हैं, नहीं नहीं आत्मा नहीं, ये बात तो नहीं है, अनेक है। जब नई आय बौद्ध आते हैं आत्मा नहीं है कहने के लिए, तो नई आय माने उस बाहर में कुत्ते होते हैं, भीतर तो जा नहीं सकते, उनको क्या पता हो, बाहर होते हैं किले के बाहर, परिखा है, परिखा के बाहर है वो कुत्ते नई आय। तो उसके बौद्धों को खंडन करने के लिए तो है, किंतु उस वेदांत के गरिमा को नहीं समझते हैं, इसलिए उनका प्रवेश यहाँ हो नहीं सकता, यही कहते हैं यहाँ। तस्मात तार्किक चाट भटक आज अप्रवेशम, तार्किकों को जो चाट मान के अर्थात आर्य मर्यादा को भेदन करने वाले को चाट कहा जाता है, और भटक का अर्थ होता है मिथ्यावादी सेवक, ऐसा ऐसे सेवक जिन राजाओं का है नैयायिकों का, उनका यह प्रवेश नहीं है नैयायिकों का। तो ऐसे भटास्थ सेवक मिथ्याभाषी ना कह दिया, मिथ्याभाषी जो होते हैं उनको भटा कहते हैं, भाट कहते हैं उनको। तेषाम सर्वेषाम राजान, उन चाट और भाट के सबके जो राजा हैं ये तार्किक राजान, तार्किक जो तार्किक लोग हैं, तैर अप्रवेश्यम, उनके द्वारा प्रवेश नहीं हो सकता, ये जो एकात्म ज्ञान में उनका प्रवेश नहीं हो सकता, द्वैत ज्ञान में तो ये तार्किकों का प्रवेश है, आत्मभेद है, आत्मभेद कहते हैं अप्रवेश्यम। अनाक्रमणीयम अप्रवेशम का आक्रमणीय नहीं है, वो किसी भी इस ज्ञान का आक्रमण नहीं कर सकते, ऐक्य ऐक्य जो वेदांत का विषय ऐक्य है उसको कभी भी आक्रमण नहीं कर सकते तार्किक लोग। अप्रवेश माने अनाक्रमणीयम कह दिया। इदम इदम ब्रह्मात्मिकत्व, क्या है ये जो ब्रह्मा और जीवात्मा की एकता है, इसको उनके द्वारा प्रवेश नहीं होता यहाँ, वो तो द्वैत बताने वाले हैं, जो तत्व से जन्य महाभाग्य जन्य ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि उसको बताते नहीं, भेद है भेद है भेद है, अब भेद के बाद मानेंगे कि इनके बाद मानेंगे, भेद बोल रहा अनादि अपौरुषेय भेद बोल रहा है, श्रुति भगवती बोल रही है, इनके कपोल कल्पित शास्त्र हैं, हाँ अपने मनगढ़ंत शास्त्र हैं इनके, अभेद अनादि है अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है भेद, तो उसके बाद हमें विश्वास करना होगा। ब्रह्मात्मिक तत्व इति यावत, ऐसा बोल दिया। शास्त्रादि प्रसाद सुन्नेर अगमत्व प्रमाण महा, जिनके गुरु की कृपा न हो, जिनके ऊपर शास्त्र की कृपा न हो, उनके द्वारा भी अगम्य है ये आत्मतत्व, नहीं जाना जा सकता उनसे भी नहीं जाना जा सकता, अगम्यम जानने योग्य नहीं है, जो जानने योग्य नहीं उसको अगम्य बोला जाता है, जानने योग्य को गम्य बोला जाता है, पौर दो भरात सूत्र है, पवर्गान तो अकार उपदा वाला हो, रिहलो ऋणत से ऋणत होना था किंतु बाद करके क्यप कर दिया, अगम्यम गम दात इसके क्यप करके अगम नए समास अगम्यम में अगम्यम ये कहा। शास्त्रादि प्रसाद सुन्य, आदि से गुरु माने शास्त्र ही नहीं मिला कितने लोगों को, तो शास्त्र ही नहीं है, वेद मिला ही नहीं, क्या जान सकते हो। और गुरु भी मिला तो सही गुरु नहीं मिला, गलत रास्ते में ले जाने या तार्किक जैसे मिल गया, तो उनके द्वारा ये अगम्य है। ये तार्किक द्वारा जो गुरु शास्त्र की कृपा जिनके ऊपर नहीं है, गुरु की कृपा शास्त्र की कृपा शास्त्र में वेद, तो उनके द्वारा गम्य नहीं है, ये जानने योग्य नहीं है आत्मतत्व। कहा कस्तम मदा मदम देवम मदन योग्या तुम अर्ति, ऐसा कठोपनिषद में आया। मदम और अमदम दोनों कहा आत्मा में, विरोधाभास दोनों श्रुति बोल रही है। तुम मदा मदम देवम कह या तुम अर्ति, कौन जान सकता है, मदन्य मत अन्य मदन्य अस्मत् शब्द से भिन्न रूप से कौन जान सकता है, मत माने अस्मत् शब्द, अहम त्वे न जान सकता है, भिन्नत्व न जानने वाला, जानने वाला नहीं होता है। मद भी है अमद भी है दोनों है, माने उपाधि को लेकर के मद है हर्षादि है, और उपाधि हटाएंगे अमद है, हर्षादि से रहित है, माने अंतकरण को लेकर के है ना हर्षादि, और उपाधि है वो हटाओ तो अमद है, मद भी है अमद भी है, औपाधिक भेद है मद, औपाधिक है मद और निरुपाधिक है वास्तविक है अमद। कठोपनिषद ने ऐसा कहा, उसको मदन्यो कह ज्ञातुम अर्हति, माने वहाँ अस्मत् शब्द को छोड़ करके अन्य शब्दों से, इदम तो ने नहीं जान सकता है, युष्मत् शब्द से नहीं जान सकता है, तुम करके नहीं जाना जा सकता, हाँ यह करके नहीं जाना सकता, अहम तो नहीं जाना जा सकता, और कोई उपाय नहीं हो। तत्व तो से सुनने के बाद अस्मत् शब्द का ही विषय बनेगा, अन्य किसी का विषय नहीं है वो। यदि कोई जाना है आज तक तो अहम तो नहीं जाना, क्या जाना, हाँ तो इदम तो नहीं जानने वाला नहीं जानता होगा, ऐसा यमराज नचिकेता के प्रति कहा है। और देवैरत्रापि विचित्र संपुरा विचित्र संपुर कहा, इस विषय में ना देवताओं ने भी देवताओं ने भी संदेह किया था आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं, वास्तव में आत्मा है या नहीं, इतना छिपा हुआ रहस्य है, गोपनीय है ये बात, श्रुति के द्वारा ही जाना सकता, अन्य कोई उपाय नहीं। देवताओं को भी संदेह हो गया था एक बार, क्या वास्तव में कोई आत्मा है या नहीं, ऐसे विषय है, सूक्ष्म विषय है, थोल दृष्टियों का वालों का विषय नहीं है ये। ये कहा नैसा तर्केणा मतिरापनया, हाँ या अन्य तर्कों के द्वारा ये बुद्धि प्राप्त करने योग्य नहीं है। तुमने जो बुद्धि प्राप्त की ना नचिकेता, तर्कों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। क्यों, तुमने इतना मैंने प्रलोभन दिया तुम्हारे लिए, यहाँ का भोग स्वर्ग का भोग सारा प्रलोभन दिया, फिर भी तुमने उस भोग को तिरस्कार कर दिया, तुम अधिकारी हो, जो बुद्धि तुम्हें मिली है, मेरे वैराग्य तुम्हें पूर्ण है, जो वैराग्य होगा पूर्ण उसी को आत्मज्ञान का अधिकारी होता है, उसके लिए उपदेश करना चाहिए, ऊसर भूमि है वो, वैराग्य पूर्ण जीवन जिसका होगा, अंतकरण जिसका वैराग्य होगा, इस लोक का परलोक के भोगों से विरक्त होगा, वही आत्मज्ञान को जानने की अधिकारी होता है, वही उपदेश होता है। तो पहले अधिकारी को टटोलने के लिए नचिकेता अधिकारी है या नहीं, यमराज ने बहुत प्रलोभन दिया, इस विषय में छोड़ दो, देखो देवताओं को भी संदेह हो गया था, तुम समझ नहीं पाओगे, इसको छोड़ दो, इसके बदले में तुम जो कुछ चाहो मेरे से ले लो, मैं बहुत बड़े स्थान पर हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, जो चाहो ले लो। किंतु नचिकेता ने कहा नहीं, तब ही बपा तब नृत्य गीते, ये सब आपके पास ही रहे भगवान, मुझे तो वही चाहिए, मुझे विषय भोग नहीं चाहिए, आपके पास ही रहे वो सब। अंतिम में नचिकेता हैरान हो गया, ही बोल दिया, तब ही बबा तब नृत्य गीते, ये जो घोड़े आदि जो भी हैं, नाच गान जो भी हैं, आपने जो मुझे बताया आपके पास रखी है, मुझे तो वही बताइए जो मैंने पूछा है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व जय के, ये जो मरे हुए व्यक्ति को लेकर के जो संशय होता है, एक दल बोलता है, एक दल बोलता है नहीं है, नास्तिकवाद बोलता है नहीं है, आस्तिकवाद बोलता है तो है या नहीं, मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ है कि नहीं, क्योंकि दो दो दो समूह है, एक समूह कहता है, एक का समूह बोलता नहीं है, मैं उस विषय में जानना चाहता हूँ। तो मेरा जो प्रश्न है उसी का उत्तर दीजिए आप, ये जो नृत्य वाहन आदि अपने पास रखी है। यमराज को, यमराज समझ गए कि ठीक नचिकेता विरक्त है, आत्मज्ञान का अधिकारी है, उपदेश के पात्र है, ये कहा, ये कहते हैं नैसा तर्केण मतिरापनया, ये जो तुम्हारी जो बुद्धि है ना, इतने प्रलोभन से भी प्रलोभित नहीं हुई, ये बुद्धि तर्क से प्राप्त होने योग्य नहीं है, ये कहा। और वर प्रसाद लभ्यत्व श्रुति स्मृति वादेभ्य से कहा, हाँ वर श्रेष्ठ के लिए जो अनुग्रह होता है जो सामने वाला श्रेष्ठ विषय चाहता है उसके लिए अनुग्रह करना, बड़े लोग अनुग्रह करते हैं, वो जो चाहता है ऐसा ही हो कह देते हैं, वही है पर प्रसाद। पर प्रसाद लभ्य तो श्रुति स्मृतिवाद है, श्रुतिवाद और स्मृतिवाद, श्रुति वचन स्मृति वचन बहुत सारे हैं, माने वर और प्रसाद से मिलना बड़े लोगों, माने वो जो अभिलषित वस्तु चाहता है वो वर होता है, श्रेष्ठ को वर बोलते हैं, उसके लिए प्रसाद माने अनुग्रह करना, ठीक तुम्हें वही मिल जाए, इसको उसी के द्वारा प्राप्त होता है, मनगणंत से प्राप्त नहीं होता। ये कहा, सात की टिप्पणी तो हो गई थी ना, टिप्पणी पढ़ लिया था ना, बराय माने अभिलषताय, जो अभिलषित वस्तु है उसके लिए, माने जो चाहता है सामने वाला जो चाहता है, अभिलषताय प्रसादो माने अनुग्रह, उसके ऊपर कृपा करना, ठीक है। इष्ट प्राप्ति प्रयोजक अनुग्रह यही होता है, सामने वाला जो चाहता है इष्ट प्राप्ति चाहता है, उसका प्रयोजक जो अनुग्रह होता है उसको वर प्रसाद बोला जाता है, वर माने इष्ट प्राप्ति, उसके लिए प्रयोजक होता है अनुग्रह कृपा, यही है। तो कहा टीका में कहते हैं, आर्य मर्यादा भिन्दाना चाटा विवक्षन्ते, कहा जो आर्य मर्यादा, जो श्रेष्ठ पुरुषों की जो मर्यादा है परंपरा है उसको तोड़ने वाले को चाट बोला जाता है, नैयायिक चाट है, आर्य मर्यादा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जीवत्व पर जीवात्मा परमात्मा एक है, और ये बोल रहे हैं अनेक है, द्वैत है, चार्य मठ आर्य मर्यादा भिन्दाना चाट विवक्षन दे, विवक्षित होते हैं यहाँ, और भटास्तु सेवका मिथ्या भाषण, और भट माने क्या होता है, झूठ बोलने वाले सेवक, उसको भट बोला जाता है। ये कहा तेसाम सर्वेशम राजा, उन ये दो सबके जितने भी माने आर्य मर्यादा को भेदन करने वाले हैं और झूठ बोलने वाले सेवक हैं, ये इनके जो राजा लोग हैं, जितने भी राजा लोग हैं, द्वैतवादी जितने भी हैं राजा हैं, तारकिका तारिका तैर अप्रवेश्यम, माने उनके द्वारा प्रवेश नहीं है, वहाँ प्रवेश के योग्य नहीं है स्थान, विश्व प्रवेश ने दात से हिड़त करेंगे तो वेश्य बनता है, प्र लगाएंगे प्रवेश्य होता है, उनका प्रवेश के योग्य नहीं है स्थान, वो बहिर्मुखी हैं, हाँ बाहर के विषय में प्रवेश है उनका, ये आत्मिकत्व में उनका प्रवेश योग्य नहीं है स्थान, ऐसा है, इदम ब्रह्मात्मिकत्व मिल जावत, ये ब्रह्मात्मिकत्व तत्व ऐसा है। कहा शास्त्रादि प्रसाद सुंदर अगम्यत्व प्रमाण, शास्त्रादि प्रसाद शास्त्र कृपा गुरु कृपा जिनको नहीं है उनके लिए वो अगम्य है स्थान, वो जा नहीं सकते स्थान में, आत्मिकत्व अगम्य में प्रमाण कहते हैं, कस्तम मदा मदम देवम मदन ज्ञानुपति, कठोपन से का प्रमाण दिया, वो मद से भी युक्त अमर से भी युक्त है, उपाधि से युक्त उन्होंने मद, उपाधि रहित अमर, ऐसा, और देवई अत्रापि विचित्र संपुरा नैसा तर्कण मित्र आपने या बर प्रसाद इत्यादि कहा। टीका में कहते हैं देवतादेर बर प्रसाद है ना, देवता की जो प्रसन्नता है ना, इष्ट प्राप्ति सामने वाला चाहता है इसलिए आगे नमस्कार आदि करता है, ठीक है भाई मिल जाए तुम्हें, ऐसा तथास्तु बोलना, यही बर प्रसाद होता है, कृपा अनुग्रह यही है। देवता आदेर प्रसाद है ना, देवता आदि आदि गुरु वृद्ध लोग जो भी होंगे इनके प्रसाद कृपा के द्वारा ही लभ्यम लाभ करने योग्य है, वही पौरत उपसात सूत्र से क्यप प्रत्यय हुआ है, लभ धातु हलंत है, रिहलोट होना था किंतु पवर्गांत है, अकार उपधा में क्यप हो गया, पौरत उपधात लभ्यम लाभ करने योग्य है। इत्यत्र इसमें श्रुति स्मृतिवाद आसंति, श्रुतिवाद माने श्रुति वचनांशी, श्रुतियों का वचन, स्मृतिवाद माने स्मृतियों का वचन है इसमें, माने देवता आदि का वर प्रसाद से ही तत्व मिल सकता है, मनगणंत बातों से नहीं मिलता, इसके श्रुतिवाद स्मृतिवाद है, माने श्रुति वचन स्मृति वचन है, बाद माने वचन। ग्यारह की टिप्पणी में कहा श्रुति स्मृति बाधा इति, बाधा माने बचांक्षी, बाधा माने बचांक्षी, बाधा का बहुवचन बाधा, बचांक्षी वचन है, श्रुति वचन स्मृति वचन, तानी च तानी क्या है, वो क्या वचन क्या है, श्रुति का वचन तृतीयम वरम नचिकेतो वृणेश्व, ऐसा कहा है, दो वरदान देने के बाद कहते तीसरा वरदान ले लो कहते हैं, बार ये है मैं दे सकता हूँ, मैं देने को तैयार हूँ तीसरा, यमराज ने कहा है ये बार शब्द, और कौशितक ही ब्राह्मणे, कौशितक उपनिषद है ब्राह्मण में आती है उपनिषद, कौशित के ब्राह्मणे दिवोदास पुत्रम प्रतर्दनम प्रति इंद्रवाक्यम यथा, वहाँ दिवोदास का पुत्र है, दिवोदास माने होता है स्वर्ग का दास, माने कर्मकांडी को दिवोदास कहा जाता है, वो स्वर्ग का दास है, दिवोदास नाम का एक व्यक्ति था कर्मकांडी था, उसका पुत्र प्रतर्दन नाम का था, तो कौशितकी ब्राह्मणे कौशितक उपनिषद में दिवोदासम प्रति पुत्रम प्रतर्दनम प्रति, दिवोदास का जो पुत्र है प्रतर्दन उनके प्रति इंद्रवाक्यम। एक बार इंद्र का दानव के साथ झगड़ा हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, किंतु वो दानव मनुष्यों के द्वारा ही मरने का था, बाकी से मरना नहीं था उसको। तो इंद्र ने दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन को बुलाया, वहाँ ले गया, स्वर्ग में ले गया। तो उसने दानव को जीता, मनुष्यों के द्वारा मरना था उसने, मर गया। तो इंद्र प्रसन्न होकर कहा वरदान ले लो, देवदास के पुत्र प्रतर्दन को इंद्रवाक्य है ये कहते हैं, प्रतर्दन प्रति इंद्रवाक्यम यथा, जिस प्रकार प्रतर्दन वरम ते ददानी, हे प्रतर्दन संबोधन है, ते माने तुभ्यम वरम ददानी, मैं वरदान देना चाहता हूँ, लोट लगार का प्रयोग है, ऐसा शब्द है वहाँ कौशिक के ब्राह्मण में, वर शब्द का प्रयोग है। इंद्र ने प्रतर्दन को कहा हे प्रतर्दन ते माने तुभ्यम वरम ददानी, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, वरदान दे दूँ ऐसा कहा। स्मृतिवादाश्च, और स्मृतिवाद भी है माने स्मृतियों का वचन भी है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैतवासना महाभय कृतत्राण द्वित्राणाम उपजायते, ऐसा स्मृति में कहा है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी ना तब तक ये अद्वैत का संस्कार नहीं जगेगा, और ईश्वर भी ऐसे कृपा नहीं करेंगे नहीं तो वैषम्य में दोष आ जाएगा। पहले ईश्वर के बारे में कुछ आप करने लग जाएं, जप करें तप करें पूजा पाठ करें तो प्रसन्न होंगे। ईश्वर अनुग्रहादेव, ईश्वर के अनुग्रह से ही कृपा से ही पुंसाम अद्वैत वासना, ये मनुष्यों को अद्वैत का संस्कार आ जाती है, संस्कार आ जाता है। महाभय कृतताणा, जो महाभय से प्राप्त जो भय था ना, महाभय था, उसकी रक्षा करने वाली है कौन, अद्वैत वासना, जो महाभय संसार जन्म मरण का जो भय है उस भय से रक्षा करने वाली है अद्वैत वासना। द्वित्राणाम ये उपजायते, कहते सबको नहीं होती अद्वैत वासना, दो या तीन द्वित्रा स्थिति है, दो या तीन को द्वित्रा बोला जाता है, द्वित्राणाम ये वह संख्या अभ्या सन दुरा अधिक संख्या संख्या ऐसा सूत्र बहुग्रीव है, उसके द्वारा बनाया जाता है, दो या तीन को ही माने बिरला, अधिकारी बिरला है ये दिखाने के लिए, सब अधिकारी नहीं होते इसके, ये अद्वैत वासना ये कहा है, ये स्मृति है। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर की कृपा अनुग्रह से ही, और ईश्वर भी ऐसे अनुग्रह नहीं करेंगे नहीं तो वैषम्य दोष आएगा, आपके ऊपर तो अनुग्रह करना और हमारे ऊपर नहीं करना, उनके ऊपर कोर्ट कचहरी नहीं होगी, ऐसे अनुग्रह नहीं, जो ईश्वर के बारे में जो कुछ करता है वो उसी के ऊपर ईश्वर अनुग्रह करते हैं, कर्म के आधार पर नहीं करना उन्होंने अनुग्रह, कर्म के आधार करने पर वैषम्य दोष नहीं आएगा, यदि बिना कर्म को सहारा लेकर ईश्वर अनुग्रह करने लग जाए तो वैषम्य दोष आ जाएगा। तो ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ये मनुष्य के अद्वैत का संस्कार जो जगती है ना ईश्वर की कृपा से ही होती है, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक अद्वैत वासना जगने वाली, वासना माने संस्कार जगने वाला नहीं है। महाभय कृतत्राणा, जो महाभय से होने वाले जो था भय था उसके रक्षा करने वाली है, त्राण कृता त्राण करने वाली है, तो रक्षा करने वाली है कौन, अद्वैत वासना। किंतु अधिकारी के दुर्लभता द्वित्राणाम उपजाए थे, दो या तीन को ही होगी बस, सबको नहीं होने वाली है, सब नहीं माने एक दो ही, किसी भी स्थान पर जो विजेता होता है एक दो ही निकलते हैं, बागी नहीं होते हैं, कहीं भी कहीं से भी जाओ, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित एतति सिद्धये, करोड़ों की संख्या में कुछ लोग अध्यात्म की तरफ प्रयत्न कर रहा है, कुछ ही लोग कर रहे हैं, कितने प्रतिशत होगा माने इतने बड़े संसार में अद्वैत की तरफ लगने वाले मनुष्यों की संख्या कितनी होगी, ना के बराबर, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित एतति सिद्धये, एतताम अभिसिद्धानाम, जो प्रयत्न में लगे हुए हैं वो भी कश्चित माम व्यक्ति तत्वतः, वास्तविक रूप से मेरे को जानने वाला कोई होगा, कोई कश्चित कोई होगा, सब नहीं, ऐसी स्थिति है, कहीं भी किसी भी स्थान पर माने विजेता एक दो ही निकलते हैं, तो यही है। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राण द्वित्राणाम उपजाए, तो दो या तीन को ही होती है, महाभय की रक्षा करने वाली है ऐसी अद्वैत वासना है, किंतु सबको नहीं हो सकती कहा। और गीता के दसम अध्याय में कहा है, तेषाम सतत युक्ताराम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम तम एनमाम उपयान्ति देह, ऐसा कहा है। मच्चित्ता वदगतः प्राणा बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तस् माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च, पूर्व श्लोक है। हमेशा मच्चित्ता, मेरे में चित्त लगाए हुए हैं जो लोग, अन्यत्र चित्त नहीं, शब्द आदि में चित्त नहीं, शब्द स्पर्श आदि में नहीं, मन अब मेरे में लगाए हैं जो लोग, मैंने आत्मा में लगाया। मत चित्ता मत कथा प्राणा, इंद्रिय भी मेरे तरफ ही है, विषय की तरफ नहीं है जिनके। मत चित्ता मत कथा प्राणा बोधयन तस् परस्पर, एक दूसरे का जानकारी, मेरे विषय में जानकारी देते हैं, मेरे भक्त लोग ऐसे होते हैं। बोधयन तस् परस्परम कथयन तस् माम नित्यम, मेरा ही कथन करते हैं, अन्य कथा नहीं करते, मेरी कथा करते हैं सब। माम नित्यम तुष्यंति धर्मंत, उसी में संतुष्ट होते हैं ये मेरे में चित्त लगाना, मेरे में इंद्रियों को लगाना, मेरे ही कथा करना, हाँ तो एक दूसरे को ज्ञान कराना, इसी में संतोष प्राप्त करते हैं मेरे भक्त जो होंगे, ऐसे होंगे। और कथन समान तुष्यंत रमंती, उसी में क्रीड़ा करते हैं ये, उसी में आनंदित होते हैं। ऐसा ऐसा पहले कहा, उसके बाद कहते हैं ऐसा जो करते हैं ना मेरे विषय में जो करते हैं, तेषाम सतत युक्तान, जो निरंतर मेरे में लगे हैं जो लोग, पूर्व श्लोक से संबंधित है, तेषाम सतत युक्ताराम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरे भजन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं जो लोग, ददामी बुद्धियोगम, मैं एक ही चीज़ देता और कुछ नहीं, धन संपत्ति कुछ नहीं देता, बुद्धियोगम ददामी, बुद्धि का संबंध देता हूँ उनके पास, और बुद्धि देने पर अपने आप चलेगा। ददामी बुद्धियोगम तम, उस बुद्धियोग को मैं देता हूँ, ये न माम उपयान्ति, जिस बुद्धियोग के द्वारा माम उपते माम उपयान्ति, उस जिसके द्वारा मेरे को प्राप्त करते हैं लोग, बुद्धि मिलने के बाद अपने भी चलेगा व्यक्ति, ये स्थिति है। ऐसा गीता में कहा, स्मृति बाद है ये कहा, ददामी बुद्धियोगम तम ये न माम उपयान्ति थे इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे स्मृति बाद हैं, स्मृति बाद भी बहुत सारे हैं, माने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में, और स्मृति बाद भी हैं, तो उनके कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, अद्वैत प्रवेश हो नहीं सकते इत्यादि कह दिया। आगे कहते हैं टीका में, तेभ्यश्च श्रुति स्मृति बाधा संति तेभ्यश्च शास्त्रादि प्रसाद ही नहीं अलभ्यम तत्व, इसलिए शास्त्रादि का जो प्रसाद कृपा नहीं है जिनके ऊपर, शास्त्र कृपा नहीं या ईश्वर कृपा नहीं, गुरु कृपा नहीं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अलभ्य है ये, यह प्राप्त करने योग्य नहीं है। तत्व माने आत्मतत्व, जीवात्मा परमात्मा की जो एकता एक तत्व है वह, यदि निश्चित हम ये निश्चित हुआ इत्यर्थ, यही निश्चित हुआ, ये सारे कंडिका का तात्पर्य यही निकला। ये कहा शास्त्रादि प्रसाद बताम एव, शास्त्रादि की जो कृपा है अनुग्रह है, प्रसाद माने अनुग्रह वाले जो होंगे, जिनका शास्त्र के अनुग्रह है, गुरु के अनुग्रह है, ईश्वर के अनुग्रह है, कृपा है, उनके द्वारा ही एव तत्व सुगम, उनके लिए सुगम है तत्व आत्मतत्व, उनको जानने के लिए कोई परेशानी नहीं है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा, गुरु आदि की कृपा हो जाए तो उनके लिए सुगम है, बाकी के लिए दुर्गम है, अलभ्य है बाकी के लिए। यह तत्व ऐसा तत्व है, अति सूक्ष्म है, सुगम इत्यत्र स्रौतम स्मार्तम च लिंगांतरम दर्शयति, अन्य श्रुति और स्मृति संबंधी जो लिंग है, हेतु है, ज्ञापक है, उनको दिखाते हैं भाष्यकार, और भी श्रुति स्मृति है, अन्य लिंगांतर में हेतु, अन्य हेतु माने ज्ञापक हेतु, माने ऐसे आत्म तत्व है उसके लिए कहते हैं लिंगांतरम। बारिक टिप्पण का विरुद्ध धर्म वत्तुम लिंगांतरम, एक विरुद्ध धर्म दिखा दिया, कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, ऐसा करके बोला, मद भी कहा अमद भी कहा, आत्मा को समझना बड़ा मुश्किल है, जो उपाधि और निरुपाधि भेद से जो समझता है वही समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता, दो एक ही व्यक्ति तो थोड़ी होगा, मद भी वाला भी हो अमद वाला भी हो, नहीं हो सकता, औपाधि भेद है मत और अमर है वास्तविक। इसी प्रकार और भी श्रुति इसके बारे में ज्ञापक है, कहते हैं क्या है तो कहा तद्देजते तन्नेजते तद्दूरे तद्वंतिके, ऐसा तदंतरस्य सर्वस्य तद बाह्यस्य सर्वतः, ऐसा वैसे परिषद में आई है। तदेजति वही चलता है, यजरिकम परे वो आत्मा चलता है, और तन्नेजति वो चलता नहीं है, लो ये विरोधाभास, ऐसे बोल रही श्रुति, समझना पड़ेगा, वही समझ सकते हैं जो शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा जिनके ऊपर होगी, वो इस बातों को समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ सकते इस बात को। त तत् माने आत्मतत्व, जो आत्मतत्व है ना तत्, ये जति चलता है, तत् न ये जति वो नहीं चलता है। तो ये विरोधाभास जो दिखता है, इसको समझने वाले वही होंगे जो शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा जिनके ऊपर होगी वही समझ पाएंगे, बाह्य विषय वाले नहीं समझ पाएंगे। जिसकी बुद्धि बाह्य विषय में है वो नहीं समझ सकते। क्यों? तद ए जति माने जैसे मन के चलने से चलता जैसा लगता है, उपाधि के कारण चलता जैसा लगता है, ऐसी स्थिति है। तन नहीं जति स्वरूपतः चलता नहीं है। जैसे घट बन गया, घटाकाश अलग नाम मल मिल गया, घट के अपसारित करने से आकाश का भी अपसारित जैसा लगता है। वास्तव में आकाश जाना संभव नहीं है। क्यों? जहाँ जाना वहाँ आकाश पहले ही है, और जहाँ से जाता है वहाँ आकाश खाली होता भी नहीं है, क्योंकि परिच्छिन्न वस्तु में एक जगह खाली हो जाता है दूसरी जगह भर जाता है, ऐसा होता है। आकाश में ऐसा होना संभव नहीं है, वो औपाधिक है। ठीक इसी प्रकार तद ये जति, वो आत्मतत्व ये जति माने औपाधिक है, मन के चलन के कारण, उपाधि के चलन के कारण चलना जैसा लगता है, वास्तविक वो अचल है, तन नहीं जति। गुरु कृपा शास्त्र के पास जिनको हो वही समझ सकता है ये विरोधाभास को, नहीं समझ पा। श्रुति दोनों प्रकार से बोल रही है, एक बात तदंतर से सर्वस्व, सबके भीतर वही है, तद सर्वस्व बाह्य, बाहर भी वही है, सबके बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, उससे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, श्रुति ऐसा बोलती है। इत्यादि कहा, इत्यादि विरुद्ध धर्म समवायित्व प्रकाश का मंत्र वाणी पर ऐसा कहा। इत्यादि जो विरुद्ध धर्म बाण, धर्म जो का संबंध वाला जो होगा ना, प्रकाशक ऐसा मंत्र वर्ण ईशावास्य परिषद है, विरुद्ध धर्म को दिखा रहा है। तो विरुद्ध धर्म का माने कैसे संगति लगाएगा, जो गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा जिसके प्रति होगी वही समझ सकता है इसको, बाकी नहीं समझ सकते, भटक जाएंगे। बाकी यही कहा, गीता सूच, गीता में कहा नवम अध्याय में, मत्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु वस्तितः न च वस्थानी भूतानी पश्यमि योगमेश्वरम, ऐसा बोलते हैं। मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यहाँ से आरंभ करते हैं। देखो अर्जुन, मेरे से व्याप्त है सब, भया मेरे द्वारा व्याप्त, इदम सर्वम व्याप्तम, ततम माने व्याप्तम, व्याप्त है। चराचर जितने भी है, चर अचर दो प्रकार के हैं, सब के सब मेरे से व्याप्त है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब मेरे में कल्पित है, व्याप्त है। जैसे मिट्टी के पात्र में मिट्टी व्याप्त है, तो मेरे में कल्पित जगत मेरे में मैं व्याप्त हूँ उसमें। भया तदम इदम व्याप्तम जगत अव्यक्त मूर्ति, मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ, व्यक्त मूर्ति नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, ज्ञान चक्षु का विषय हूँ, ये चर्म चक्षु का विषय नहीं हूँ, अव्यक्त मूर्ति ना। ये कहा, मस्तानी सर्वभूतानी, मेरे में स्थित है सब भूत, मई तिष्ठन्ति मस्तानी, मेरे में रहते हैं सभी भूत। कल्पित वस्तु अधिष्ठान में रहता है, किस में रहता है? अधिष्ठान के सत्ता को छोड़कर करके जा नहीं सकता, रज्जू को हटाएंगे तो सर्प रहेगा, उसको वहीं रहना पड़ता है, वहीं पैदा होना होता है, वहीं रहना होता है, वहीं मरना होता है उसको, और कोई गति नहीं उसकी कल्पित वस्तु। मत्थानी सर्वभूतानी, मेरे में है सभी भूत, न चाहम तेषु वस्तितः, मैं उनमें नहीं हूँ। अधिष्ठान कल्पित में नहीं होता, कल्पित अधिष्ठान में होता है, मैं अधिष्ठान हूँ जगत का, सारे भूत मेरे में हैं। भवंती भूतानी मत्थानी सर्वभूत, भवंती चराचर जो होने वाले जितने भी हैं सब भूत हैं, मत्थानी सर्वभूतानी चाहम तेषु वस्तितः, मैं उनमें नहीं हूँ। आगे बोलते हैं, न च वस्थानि भूतानि पश्यमि योगमेश्वरम्, मेरे में भूत नहीं है। दो विरोधाभास साहब, अभी भी कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, अब कहते हैं न च वस्थानि भूतानि, मेरे में नहीं है भूत। क्यों? कल्पित वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है, क्या होना है उसने? वस्तु ही नहीं है तो क्या होना मेरे में? उन्होंने वस्तु हो तब ना, रज्जु में वास्तव में सर्प होता ही नहीं है, होता ही नहीं। न तो मस्तानी भूतानी पश्चिम योग, मेरे योगेश्वर को तो देखो, मैं सब कुछ सृष्टि करता हूँ, क्यों मेरे में कुछ भी नहीं है। पश्चिम योगमेश्वरम भूतभृण न तो भूतस्तो मम आत्मा भूत भावना, मैं भूत का भरण पोषण करने वाला, मैं कल्पित वस्तु का भरण पोषण करने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला कौन? अधिष्ठान भूतभृत, मैं भूतों का भरण पोषण करने वाला हूँ, कल्पित वस्तु है ना, अधिष्ठान उसको भरण पोषण करता है। यदि अधिष्ठान न हो तो कल्पित वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी, स्फूर्ति नहीं रहेगी। भूत अभिरुत न जब भूत अस्त, किंतु मैं भूत में नहीं हूँ। हाँ, उनके माने सत्ता स्फूर्ति के मैं निमित्त हूँ किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मम आत्मा भूत भावना, सब भूतों को पैदा करने वाला मेरा स्वरूप भूतों में नहीं है। भूत भावना भावना उत्पन्न करने वाला, भूतों को उत्पन्न मैं ही कर रहा हूँ। जैसे मिट्टी में घट उत्पन्न है, कल्पना है, घट नाम की वस्तु नहीं है। ऐसा नवम अध्याय गीता में भी है विरोधाभास। पहले कहते हैं मस्तानी सर्वभूतानी, बोलते हैं आगे नतमस्तानी भूतानी। ये तार्किक लोग क्या संगति लगाएंगे इसकी, जिनको गुरु कृपा नहीं, शास्त्र कृपा नहीं, ईश्वर कृपा नहीं, और जो ईश्वर को मानता ही नहीं उसको क्या कृपा होगी ईश्वर की। तो क्या क्या समझ सकते हैं इस विषय को, ये कहा इत्यादि करके बोल दिया। और भी है ऐसे विरोधाभास बाकी दिखते हैं, वो संगति वही लगा सकता है इन वाक्यों का जो जिनके ऊपर परंपरा से पठित हो, गुरु कृपा हो, शास्त्र कृपा हो, ईश्वर कृपा हो, वही समझ सकता है इस रहस्य को, बाकी दूसरे नहीं समझ सकते। ठीक है, हम कहते हैं ब्रह्मणों अद्वितीयत्व सर्व प्रकार विरोधाभावे। ब्रह्म में जो अद्वितीयत्व है, एक अव्यवादित्व है, अद्वितीयत्व है उसमें सर्व प्रकार विरोधाभावे, किसी प्रकार का विरोध नहीं, माने श्रुति का विरोध भी नहीं, स्मृतियों का विरोध भी नहीं, तार्किकों का किसी का भी विरोध नहीं। विरोधाभावे फलितम आह, निष्पन्न क्या हुआ, अभी तक का सारांश क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला इतने दिनों के शास्त्रार्थ का। कई लोग सामने आए लड़ने के लिए, कर्मकांडी आए, तार्किक आए, सांख्य आए, कौन कौन आए, पता नहीं कितने आए, तो निष्कर्ष क्या निकला। तब कहते हैं तस्मात करके भाष्य में कहा, तस्मात परब्रह्म व्यतिरेक संसारी नाम नान्यत वस्तुंतरम अस्ति, यही निष्कर्ष हुआ। परमात्मा से अतिरिक्त रूप से, माने परमात्मा से अतिरिक्त रूप से संसारी नाम का कोई व्यक्ति है नहीं। परमात्मा से अतिरिक्त रूप से संसारी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा ही है, इसका स्वरूप परमात्मा ही है। जिसको संसारी कह रहे हैं, जिसको घटाकाश कहते हैं, उसका स्वरूप आकाश ही है। उपाधि को तोड़ो ना, यहाँ भी उपाधि को तोड़ो, परमात्मा से अतिरिक्त रूप से संसारी कोई है, उपाधि के कारण भिन्न दिख रहा, वास रहा है, ये निष्कर्ष यही हुआ, यही कहते हैं, यही कहते हैं। श्लोकार्धेन श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म विनापर, ऐसा कहा गया है। शंकराचार्य जी कहते हैं मैं आधा श्लोक से बता दूंगा सारा निष्कर्ष, मैं आधा श्लोक श्लोकार्धेना आधा श्लोक के द्वारा मैं संपूर्ण रहस्य बता देता हूँ। श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथों के द्वारा जो कहा मैं आधा श्लोक से बता दूंगा, इतना संक्षेप में बता दूंगा आपको क्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्म ही बना अपर है, जीव ब्रह्म ही है, अपर नहीं है, दूसरा नहीं है, बस यही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना अपर, आधा श्लोक यही है बस। ग्रंथों में करोड़ों ग्रंथों के द्वारा जो कहा मैं आधा श्लोक से बता देता हूँ, इतनी बात है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना अपर, यही बात है। एक तस्मात ब्रह्म व्यतिरेक संसारी नाम अनान्यत वस्तुंतरम अस्ति, ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से संसारी नाम का कोई वस्तु नहीं है, जीव नाम का वस्तु कोई नहीं है। एक टीका में कहते हैं संसारिणो ब्रह्मणो अर्थांतरत्वाभावे स्तुति नाम आनुकूल्यम दर्शयति, संसारी माने जीव है ना, ब्रह्म से अर्थांतरत्व अभाव होने पर, विषयांतर न होने पर, अर्थांतर माने विषयांतर, विषयांतर के अभाव में श्रुति नाम आनुकूल्यम दर्शते, श्रुतियों के अनुकूलता भी दिखाते हैं भाष्यकार, दिखाते हैं श्रुति इसी में अनुकूल है। जो संसारी जिसको बोलते हैं ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसी में सब श्रुतियों का अनुकूलता है। संसारिणो जो संसारी है उसका ब्रह्मणो अर्थांतरत्व अभाव, ब्रह्म से भिन्न विषय का अभाव होने पर श्रुति नाम आनुकूल्यम दर्शयति, आनुकूल्यम माने नव की टिप्पणी में कहते हैं संवादम, श्रुतियों का संवाद दिखाते हैं भाष्यकार, दर्शयति भाष्यकार, भाष्यकार दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं तो कहा कि तस्मात् सुष्टु उच्यते, भाष्यकार कहते हैं श्रुतिया श्रुतिषु उच्यते, श्रुति के द्वारा सही कहा जाता है, ठीक कहा जाता है, श्रुति जो बोलती है सही कहती है। तस्मात् सुष्टु उच्यते ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत, यही प्रथम अध्याय में यही कहा था। ये सब अभी जो दिख रहा है ना इतना बड़ा प्रपंच, अग्रे माने सृष्टि प्राग, सृष्टि के पहले ब्रह्म एव आसीत, ब्रह्म ही था, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा जो वृक्ष दिखाई देता है, ये वृक्ष उत्पत्ति के पहले बीज ही था। क्या था? बीज। इतना छोटा था, बरगद का इतना बड़ा वृक्ष बनता है, कितना बड़ा था उसका बीज, छोटा। तो ब्रह्म वही इदम अग्रे आसीत, इदम इस जग नाम रूपात्मक जगत जो बात है, अग्रे माने सृष्टि, प्राग सृष्टि के पूर्व अवस्था में ब्रह्म ही आसीत, ब्रह्म ही था। ये ब्रह्म से भिन्न नहीं था उस काल में। अभी कहाँ से भेद आ गया पता नहीं, औपाधिक भेद है, यही कहा श्रुति ने, ब्रह्मायुद बग्रे आसीत। तद आत्मान में ववेद, इसी प्रथम अध्याय में कहा यह, उसने अपने को ही जाना। किस रूप से जाना? वह ब्रह्म है से जाना, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ अस्मत् शब्द से जाना। किससे जाना? युष्मत शब्द से नहीं जाना, अन्य इदम आदि शब्द से नहीं जाना, अहम ब्रह्मास्मि अस्मत् शब्द से जाना। अस्मत् शब्द से जो जानता है वही जानता है, मैं ब्रह्म हूँ जो जानता है वही जानता है। जो इदम तो नहीं जानता है, यह है आत्मा, यह है आत्मा, वो नहीं अज्ञानी है वो। तो तद आत्मा ने अहम ब्रह्मास्मि थी ऐसा कहा, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा। नान्यता तो थी दृष्टि, यहीं आएगा आगे वृद्धारण में, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, यही एक दृष्टा है, सबको देखने वाला यही है। थूल शरीर को कौन देख रहा है, कहाँ पर स्फुरण हो रहा है, किसको पता है? और कहाँ पर शरीर में कौन सी वेदना हो रही, कहाँ पर, डॉक्टर को पता नहीं होता। वो तो आप बताएं कि यहाँ दर्द है, तो यहाँ दर्द कहने पर ये गोली देना, ऐसा उसने पड़ा हुआ है। मरीज बोलता है यहाँ दर्द है, तो उसने क्या पड़ा हुआ, यहाँ दर्द मानेगा तो ये गोली देना, लिख देगा वो। कहीं आप झूठ बोलेंगे, हाथ में दर्द हो बोल देंगे पैर में दर्द है, तो वही गोली लिख देगा वो, पैर की गोली लिख देगा, उसको क्या पता? नहीं पता, अपने को पता होता है। नान्यो अतः उससे दृष्टि, थूल शरीर का दृष्टा है, सूक्ष्म शरीर का दृष्टा है। मेरे आँख ठीक है कि नहीं मुझे पता है, दूसरे डॉक्टर को पता नहीं होता। मेरा कान ठीक है कि नहीं मुझे पता होता है, डॉक्टर को जानकारी नहीं होती। दृष्टा सबके दृष्टा यही है, सूक्ष्म शरीर का दृष्टा है, प्राण का दृष्टा है, भूखा प्यासा, किसी को भूख लगा प्यास लगा दूसरे को पता लगता है, सूक्ष्म शरीर का। मन का भी दृष्टा है, मन अभी किस विषय में गया है देख रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कहाँ फंसा हुआ है, भले दूसरे से झूठ बोले अलग, किंतु उसको पता है मन कहाँ पहुँचा हुआ है। कभी कभी होता है बैठा है श्रोता बन के सुनने के लिए, किंतु मन अन्यत्र पहुंचाया हुआ है, अपने राज्य में घुमा रहा है वो। तो दृष्टा है सबका, दृष्टा बुद्धि का दृष्टा है। बोलते हैं मेरी बुद्धि आज काम नहीं करती है, ऐसा बोलते हैं क्या? भांग पी कर बोलते हैं क्या? वो सोच विचार के बोल रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं? तो सबका दृष्टा है वो। मैं अज्ञानी हूँ कहता, अज्ञान का भी दृष्टा है वो, अज्ञान को जानता है, दृष्टा है, ऐसा सबको जानने वाला है, दृष्टा मन जानने वाला। नान्यत अतो से दृष्टि, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, अतः मैंने आत्मा ना, इस आत्मा से अन्य कोई दृष्टा नहीं। नान्यत अतो स्त्रोत्री, इससे भिन्न कोई सुनने वाला भी यही है इत्यादि। श्रुति सत्य ऐसे सैकड़ों श्रुति है, ऐसा है सारे माने, यह संसारी परमात्मा से भिन्न रूप से सिद्ध नहीं होता, अतिरिक्त सत्ता इसकी नहीं है। घटाकाश घट को लिए बिना आकाश से भिन्न नहीं हो सकता, घट को लेकर के जो लिया है उपाधि है, घट तोड़ेंगे आकाश ही हो, पहले भी आकाश था अभी भी आकाश है, ऐसे ही यहाँ भी है। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं आगे, अद्वैते श्रुति सिद्धे, अद्वैत श्रुति सिद्ध है, श्रुतियों के द्वारा सिद्ध है जो अद्वैत, उसमें विचार निष्पन्नम अर्थम उपसंहृति, विचार के द्वारा निष्पन्न हुआ जो अर्थ है, विचार चल रहा था वो विचार के द्वारा संपन्न हुआ जो अर्थ है विषय है उसको उपसंहार करते हैं। क्या तस्मात कहा? तस्मात परस्यैव ब्रह्मणा सत्य से सत्यम नाम उपनिषद परा, ये कहा जो सत्य से सत्यम कहा था, तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, प्राणावय सत्यम तेषां वैश सत्यम, तो सत्य का भी सत्य जो कहा, एक सत्य से षष्ट्यंत है, दूसरा प्रथमांत, प्रथमांत जो सत्य शब्द है वो ब्रह्म का नाम है। उपनिषद माने छिपा हुआ नाम, माने गूढ़ नाम है, गोपनीय नाम है वो, अन्य नाम जैसे प्रकाशित नाम नहीं है, ये छिपा हुआ नाम है, गूढ़ नाम है, रहस्य है, सत्यस्य जो होगा वो षष्ठंत का आगे अर्थ करेगा क्या है सत्य। एक सत्य शब्द देखो, जो सत्य से षष्ठंत जो सत्य शब्द होगा ना, सत और त्यत मिलकर के बना हुआ सत्य है वो। सत माने पृथ्वी जल तेज, जो प्रत्यक्ष का विषय को सत कहा जाता है। त्यत माने होता है परोक्ष का विषय, सर्वनाम में त्यत शब्द आता है, तत् त्यत यद इत्यादि, तत् यद आता है, त्यत आता है, त्यत का अर्थ वह, तत् का जो अर्थ होता है त्यत का भी वही अर्थ है। वह माने जो परोक्ष, परोक्ष वायु आकाश। तो तीन भूतों को सत्य सत कहा, दो भूतों को त्यत कहा, मिला करके बनाया सत्य। जगत को सत्य कहने वाला मारे ऐसा है, प्राणावय सत्यम बोलते हैं ना वहाँ, वो सत्यंत सत्य शब्द का अर्थ वह है, नाम रूपात्मक है वो, और उसका भी सत्य है। माने ये सत्य शब्द जो आत्मा सत्य शब्द प्रयोग होगा, तत्र साधु तद्यत पे सूत्र आता है, प्रागिताद यत ऐसा अधिकार है, यत का अधिकार चलाते हैं उस यत का अधिकार, तत्र साधु उस विषय में ये अच्छा है। ये माने ब्रह्म के प्रतिपादन करने के लिए ये शब्द अच्छा है। कौन शब्द? सत्य शब्द। सत शब्द से यत प्रत्यय करके सत्य बनाया जाता है, तत्र साधु ऐसा सूत्र है व्याकरण में, पंचम अध्याय में आएगा, तो उससे सत्य बनाया जाता है। सत शब्द से यत प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? यत साधु अर्थ में, माने उसमें साधु है ये। किस में? उस परमात्मा में साधु है ये शब्द। कौन शब्द? सत्य शब्द। ये सत्य ऐसा सत्य है, सत्य से सत्यम, सत्य से जो षष्ठंत सत्य से है वो है नाम रूप। माने पृथ्वी जल तेज को सत कहा जाता है, अपरोक्ष का विषय है ये, प्रत्यक्ष का विषय है, वायु और आकाश परोक्ष का विषय है, तो अपरोक्ष के विषय को सत कह दिया वहाँ, और परोक्ष के विषय को त्यत कहा। सत और त्यत दो शब्द मिलकर के बना हुआ सत्य, जगत के लिए सत्य शब्द ऐसा है, और उस परमात्मा के लिए सत्य शब्द सत शब्द से यत प्रत्यय करके बनता है ऐसा। ये दो सत्य में भेद है, तो ये गुरु कृपा शास्त्र कृपा ईश्वर कृपा के बिना नहीं समझेगा व्यक्ति। ये निष्कर्ष हुआ ही कहा, तस्मात परस्यैव ब्रह्मण सत्य से सत्यम नाम उपनिषद परा। परा माने उपनिषद स्त्रीलिंग है, इसलिए परा बोल दिया। परम नाम है ये, माने मुख्य नाम है, परम नाम है, गोपनीय नाम है, परमात्मा का नाम है क्या? सत्यम, यही है सत्यम जो शब्द है, परमात्मा का गोपनीय नाम है। उपनिषद माने गोप, यह है गोपनीय। परा शब्द उपनिषद त्रिलिंग है, इसलिए परा बोला। परम नाम है सत्यम नाम कहा, क्योंकि मंत्र के अंतिम में था तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, प्राणावय सत्यम तेषां विषय सत्यम, यही है मंत्र था, दृष्टांत दिया था। माने परमात्मा जगत कैसा कल्पित है, जगत दिखा, यथोर्वनाभि सृजते यथा यथा उर्णाभि तंतुनाभि उच्चरेत, जैसे मकड़ी है अपने अभिन्न तंतु के द्वारा ऊपर जाती है, भिन्न नहीं, माने जगत परमात्मा से भिन्न नहीं, इसके लिए दृष्टांत है, अभिन्न है दिखाने के लिए। अच्छा, और यथाग्निर् क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंत, जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती है, वैसे परमात्मा से चिंगारियाँ जीव, ऐसा मान। एवं एवं अस्माद आत्मना, इसी प्रकार जो दो दृष्टांत देने के बाद श्रुति ने कहा एवं एवं, ठीक इसी प्रकार ये अस्माद आत्मना, जिस आत्मा की हम कह रहे चर्चा कर रहे हैं, इस आत्मा से अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, सारे प्राण सारे देव सारे लोक सारे भूत भूत जितने भी हैं सब निकलते हैं इसी आत्मा से। तस्योपनिषद, उस आत्मा का गोपनीय नाम क्या है? नाम अनेक नाम है किंतु मुख्य गोपनीय नाम क्या है का? सत्यम, सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य, यही है गोपनीय नाम आत्मा का। तो प्रथमांत सत्य ध्यान देना, षष्ठंत सत्य नहीं, सत्य का भी सत्य। वो मंत्र में दो सत्य शब्द हैं, एक षष्ठंत है एक प्रथमांत है, प्रथमांत। फिर पहले वाला क्या है वो सत्य? कहते प्राणावय सत्यम, वो सत्य सत्य से जो षष्ठंत का अर्थ किया, प्राण ही सत्य है कहा। आगे तेषां ऐसा सत्यम, उनमें भी यही सत्य है, ऐसा करके कहा। इस प्रकार से बहुत दिनों से उसे चल रहा था विचार, द्वैत अद्वैत के विषय में वो संपन्न हो गया, साथ साथ ये द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण भी संपन्न हो गया। अब द्वितीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण है शिशु ब्राह्मण। शिशु माने जिसको राग द्वेष नहीं है ना, वो शिशु। राग द्वेष रहित वस्तु यहाँ एक है, उसको दिखाना है यहाँ, बाकी सब राग द्वेष वाले हैं। ये जो हमारे इंद्रियां हैं ना, ये राग द्वेष वाले हैं, हमारे घातक ये इंद्रियां हैं, शत्रु हैं, सौतेले भाई हैं, यहाँ बोलेंगे इनको, ऐसा है। किंतु एक शिशु है राग द्वेष, जो प्राण है ना उसको कोई राग द्वेष नहीं है। प्राण को यहाँ शिशु शब्द से कहेंगे, किसको? हाँ, बालक को कोई राग द्वेष नहीं होता किसी में भी। हाँ, बालक को थप्पड़ मारो, उसके बाद में एक टॉफी ले लो, वो ले लेगा, खा लेगा वो। किंतु आपको क्या पिटाए तो क्या, एक शब्द भी ऐसा बोल देंगे तो कल से पाठ में नहीं आएंगे आप, और पूरे जीवन याद रखेंगे मैंने क्या, क्यों ऐसा कहा, क्यों मेरे लिए ऐसा कहा। तो आप शिशु नहीं होते हैं, तो बालक शिशु होता है, उसको राग द्वेष से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही शरीर में प्राण जो होता है शिशु के स्थान पर है, राग द्वेष का अभाव है मुख्य प्राण जो होता है। बाकी ये इनको भी प्राण कहा जाता है, इंद्रियों को। तो यहाँ सात विभाग दिखाएंगे, माने है तो पांच इंद्रियां हैं किंतु वो ऐसे स्थानों में बैठे हैं, चार इंद्रियां दिखाएंगे किंतु स्थान ऐसे बैठे हैं, दो दो गोलक है जिनके, जैसे श्रोत्र का दो है श्रोत्र गोलक दो हैं, चक्षु भी दो गोलक हैं, नासिका भी दो हैं गोलक, और एक मुख है, सात। ये जो सात में रहने वाले शत्रु हैं, ये इंद्रियां जो है ना, ये शत्रु हैं, जीवात्मा को संसार में फंसाने वाली यही हैं, बाहर घसीटने वाली यही हैं। ये सौतेले भाई यहाँ दिखाएंगे, सपत्न सबल का अर्थ करेंगे वो, माने ऐसा उसको वो जीतेगा जो ये शिशु को जो समझेगा, वो इन द्वेष करने वालों को जीतेगा, अपने वश में करेगा, इंद्रियों को अपने वश में करेगा, जो शिशु को समझेगा, ऐसा कहेंगे आप दीप्ते ब्राह्मण में कहना चाहेंगे, यही कहना है। दीप्ते ब्राह्मण के लिए उपोद्घात शुरू करते हैं, टीका में कहते हैं, वृत्त वर्तिष्यमाणयो संगतिम भक्तुम। वृत्त माने पूर्वक, और वर्तिष्यमान माने आगे का, पूर्व ब्राह्मण है आपका अजात शत्रु ब्राह्मण, और उत्तर ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण है। वृत्त हो गया अजात शत्रु ब्राह्मण, और वर्तिष्यमाण होगा शिशु ब्राह्मण, ये दोनों का संगतिम माने संबंधम, जो संबंध है दोनों का, क्या संबंध है इस, माने अजात शत्रु ब्राह्मण के बाद में शिशु ब्राह्मण क्यों कहा गया, मूर्तामूर्त ब्राह्मण क्यों नहीं कहा, मैत्री ब्राह्मण क्यों नहीं कहा, शिशु ब्राह्मण क्यों, इनमें आपस में संगति है, संबंध है कुछ, इसलिए कहते हैं। वृत्त वर्तिष्यमाणयो संगतिम भक्तुम, वृत्तम कीर्तयति, पूर्व की बातों के कथन करते हैं पहले भाष्यकार, पहले मैं अजात शत्रु ब्राह्मण में क्या क्या कहा उसका पहले कीर्तन करते हैं। हाँ, कृत समशब्द ने धातु है, शब्द करते हैं माने कथन करते हैं, अर्थ है। दस की टिप्पणी में कहते हैं, उक्त बक्षमाण ब्राह्मण हो, वृत्त वर्तिष्यमाण का अर्थ उक्त और बक्षमाण, उक्त माने जो अजात शत्रु हो गया, बक्षमाण है शिशु ब्राह्मण, ये दोनों का संगति संबंध कहने के लिए पूर्व की बात पहले करते हैं। एक ब्रह्म कहा, ब्रह्म जपेश्यामी इति प्रस्तुतम, माने प्रथम ये द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण जो अजात शत्रु ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में देवत्वेव जपेश्यामी कहा था, मैं ब्रह्म तुम्हें ज्ञान कराऊंगा ही, यद्यपि आप ब्राह्मण जाति के हैं और मैं क्षत्रिय हूँ, दृप्त बालाकी को अजात शत्रु ने कहा, तो ये अनुचित है यद्यपि, माने अनुलोभ होना चाहिए विद्या लेने के लिए, प्रतिलोभ नहीं होना चाहिए, माने बड़ी जाति वाले छोटे जाति से विद्या लेना प्रतिलोभ होता है, बड़े जाति के पास जाना चाहिए, फिर भी आप आए हो, फिर भी मैं ज्ञान कराऊंगा आपको, क्योंकि अजात शत्रु को एक एक करके ब्रह्म बताता गया, बारह पर्याय बताया दृप्त बालाके ने, किंतु सगुण उपासक था वो, गुण वाले को पास आदित्य को कहा, चंद्र को कहा, अम्ब को कहा, अग्नि को कहा, तो ये सगुण उपासक था वो, निर्गुण का ज्ञान नहीं था उसको, माने निर्गुण परमात्मा का ज्ञान नहीं था, तो ब्रह्म में ज्ञान कराऊंगा करके प्रतिज्ञा प्रस्तुत किया, आरंभ किया अजात शत्रु ने। उसके बाद तत्र यतो जगत जातम यन्मयम यशमें से लीयते तदेकम ब्रह्म विज्ञापितम, ये ज्ञान भी करा दिया, विज्ञापितम ज्ञान करा दिया, माने दृप्त बालाकी को, बालाकी को अजात शत्रु ने ज्ञान भी करवा दिया, विज्ञापितम विशेषण ज्ञापितम, विशेष रूप ज्ञान ज्ञान धातु से रिच करके ज्ञापी बना, पुक्का आगम होता है, अर्ते ह्री बिली रिग्नु इक्ष्मायातम पुंगणौ, आकारांत धातु ज्ञान धातु निच आने पर पुक हो गया, ज्ञापी धातु बना, उसके बाद निष्ठा कर दिया, तब ज्ञापी निष्ठा को ईट हुआ, और उसमें निष्ठा को ईट हणी का लोप हो गया, स्थिति है निष्ठा का ईट आने के बाद में निष्ठायाम सेठी सूत्र के द्वारा ऋणी का लोप हो गया, वो ज्ञापी बन गया, ज्ञापी था, ज्ञान कराया गया। ब्रह्म जपैष्यामी कहा था और ज्ञान भी कराया, किस रूप से ज्ञान कराया, ये है यतो जगत जातम, इस रूप से ब्रह्म का ज्ञान कराया जिससे जगत का जन्म होता है, जगत का जन्म जिससे होता है, ये तो माने जिससे जगत जातम, जगत पैदा हुआ जिससे, और यन्मयम स्थिति काल में जो मय है स्थिति काल में, और यशमें से लिए थे जिसमें लीन होता है जगत, तद एकम ब्रह्म, वही ब्रह्म ही है, माने ब्रह्म से ही जगत पैदा हुआ है और स्थिति काल में ब्रह्म में ही है वो, और उसी में लीन होता है, यही ज्ञापन करा दिया, यही है ज्ञान, यही ज्ञान कराया अजात शत्रु ने। जगत माने ब्रह्म का लक्षण बता दिए, ये ब्रह्म है करके पकड़ तो सकते नहीं, प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं, तो गौ किदृशी ऐसा कोई पूछेगा तो उसको तो सामने जाके सिंह पकड़ करके बोल बल जा ये गाय है, किंतु यहाँ ऐसा है ही नहीं, लक्षण दिया गया, क्या लक्षण है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है और जिसमें जगत स्थित है वर्तमान काल में और जिसमें जगत का लीन होता है प्रलय काल में, वही है ब्रह्म, ऐसा ज्ञान कराया अजात शत्रु ने, ज्ञापितम कहा। सात आठ की टिप्पणी में कहते हैं, सात में कहा तस्मिन प्रस्तुते सती ब्रह्म जपेश्यामी, ये प्रस्तुत हुआ था, प्रारंभ किया, मैं तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा ही ऐसा कहा था, उसके बाद माने आठ में कहा स्थितौ, माने यन्मयम स्थितौ यन्मयम, स्थिति काल में जो मय है, क्या मय है, ब्रह्ममय है जगत, मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घट मिट्टी ही है, उत्पत्ति काल में भी मिट्टी है, स्थिति काल में भी मृतिका है और लय भी मृतिका में होना है, मिट्टी है वो, इसी प्रकार जगत जो भासता है जगत नहीं, वो ब्रह्म ही है, ये सिद्ध करा दिया, एक ही ब्रह्म ही सिद्ध कराया, ये कहा, ये आठ में ये कहा, माने आठ में कहते स्थिति काल में, स्थिति काल में जगत जो मय है माने ब्रह्ममय है, मैट पढ़ते प्राचुर्य अर्थमय, ब्रह्ममय है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, मिट्टी से उत्पन्न घट स्थिति काल में मिट्टी है, मृतिका ही हो, अतिरिक्त नहीं है। तो यतो जातम जिससे जगत पैदा हुआ, जगत जातम जिससे जगत पैदा हुआ, और यन मय स्थिति काल में जो मय है, और यशमें से लिए थे जिसमें लीन हो जाता है, तद एकम ब्रह्म, वही एक ब्रह्म है, यदि विज्ञापितम, ऐसा राजा अजात शत्रुणा विज्ञापितम, अजात शत्रु के द्वारा ज्ञान कराया गया, किसको, बालाकी को, ये कहा। अब प्रश्न उठेगा क्या स्वरूप जगत उत्पन्न हुआ, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई और जिसमें स्थिति काल में है, जिसमें लय हुआ है, वही ब्रह्म है कहा, तो स्वरूप जगत का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न उठेगा, किमात्मकम पुनस्त जगत जायते लियते च, और क्या क्या स्वरूप है जगत का, अपना स्वरूप क्या है जगत का, जो कि उत्पन्न होता है, जगत जायते उत्पन्न होता है, लियते और लीन होता है, च से और स्थिति भी होती है जिसकी उत्पत्ति स्थिति, जिसकी लय होती है, बोला आपने जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति है, लय है कहा, उपरम कहा, वो जगत क्या स्वरूप है उसका, जिसकी उत्पत्ति होना, स्थित रहना कुछ काल और उसके बाद फिर लय होना, उसका स्वरूप क्या है जगत का, ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लय होता है, समझ गया हम, तो जगत का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न उठा, ये पूर्व पक्ष ने कहा किमात्मक पुनस्त जगत जायते लियते, क्या स्वरूप है जगत का, जो कि उत्पन्न होता है और लियते लीन होता है, चौ से लेना स्थिति, स्थिति प्राप्त कर, चौ से कहा, एक नंबर टिप्पणी में कहा च उत्तिष्ठति, माने खड़ा होता है कि किस रूप से खड़ा होता है जगत, चौ से स्थिति काल लेना, उत्तिष्ठति ये कहा, नहीं नहीं उत्तिष्ठति है, चातिष्ठ चौत्तिष्ठति, हाँ च उत्तिष्ठति ऐसा है, माने ओकार लगाना पड़ेगा, मात्रा देना होगा, हाँ तभी लगे कर रहे, तो चातुष्टि क्या होता है, अच्छा तो उत्तर देते हैं, क्या क्या स्वरूप है जगत का, और जो ब्रह्म से उत्पन्न होना, ब्रह्म में स्थित रहना, ब्रह्म में लय होना कहा, वही एक ब्रह्म है कहा, वो स्वरूप क्या है जगत का, पंचभूतात्मक, हम ये सिद्धांत कह रहे हैं, जगत का स्वरूप है, कोई भी वस्तु लोग पंचभूतात्मक है, पांच भूतों को निकाल दो तो जगत नाम की वस्तु नहीं मिलने वाला है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंचभूत स्वरूप है जगत, क्या स्वरूप है, पंचभूत स्वरूप है, बस पांच भूत निकालो जगत नहीं मिलेगा, जगत नाम यही है जिसको आप गृह बोलते हैं, चाहे कोई जो भी बोलते हैं, मकान दुकान जो भी बोलते हैं, पंचभूत है वो, चाहे शरीर बोलते हैं पंचभूत है, शरीर नहीं है, पंचभूत है। और पंचभूत भी चलते चलते ब्रह्म ही बनेगा आगे, क्यों? पृथ्वी का लय होता है जल में, जल का लय होता है तेज में, तेज का लय होता है वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अव्याकृत में, अव्याकृत का वो निर्विशेष परमात्मा, वही एक ही सिद्ध होता है। ये तो अध्यारोप प्रक्रिया है जगत दिखाना, और अपवाद प्रक्रिया में परमात्मा ही रहेगा, यही है। भूतानि च नाम रूपात्मकानि, और भूत जो होते हैं ना, दो स्वरूप होता है इनका, नाम और रूप। क्या होता है? हाँ, आकार और नाम। कोई भी भूतों का अपना आकार होगा, अपना नाम होगा, नाम रूपात्मक भूत होते हैं। एक नाम रूपे सत्यम इति उक्तम, माने ये नाम रूप कर्म ब्राह्मण में, माने प्रथम अध्याय की जो षष्ठ ब्राह्मण था नाम रूप कर्म ब्राह्मण, उसमें अंतिम आया था नाम रूपे सत्यम ताभ्याम ऐसा छन्न, ऐसा बोला था। नाम रूप सत्य, नाम रूपम, नाम रूपे सत्यम, नाम रूप सत्य हैं। हाँ, सत्माने सत और त्यत, ये सत्य कैसे लेना? सत्माने पृथ्वी जल तेज, त्यत माने वायु आकाश, माने परोक्ष और अपरोक्षक विषय। अपरोक्षक विषय को सत कहा जाता है और परोक्षक विषय त्यत। ये जगत को सत्य बोलते समय असत्य सत्य समझना। नाम रूपे, जो नाम रूप प्रथमा के दो वचन, नाम रूपे सत्यम इति ही उक्तम, प्रथम अध्याय षष्ठ ब्राह्मण में कहा था, षष्ठ ब्राह्मण तृतीय मंत्र में कहा था नाम रूपे सत्यम ताभ्याम ये सन्ना, ऐसा बोला उसके। ये दो के द्वारा, नाम रूप के द्वारा आत्मा ढका हुआ है, कोई भी देख नाम रूप भी दिखाई पड़ता, आत्मदर्शन होता नहीं। ताभ्याम ये सन्ना, ये आत्मा उसे आच्छन छन्ना छन्न मन ढका हुआ, छदरा आच्छादन है, ढका हुआ है। आत्मदर्शन के लिए इनको हटाना पड़ेगा, तभी आत्मदर्शन होगा। तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, जब तक नाम रूप को नहीं हटाएंगे तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, उपाधि है। नाम रूपे सत्यम इति उक्तम कहा, तस्य सत्यस्य, वो जो जगत जो सत्य है ना, पंचभूतात्मक से जो पंचभूतात्मक जगत को सत्य कहा था, नाम रूपे सत्यम कहा, वो जो पंचभूतात्मक जगत को सत्य कहा श्रुति ने प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में, पंचभूतात्मक सत्यम ब्रह्म, उसका भी सत्य ब्रह्म है, वो सत्य का भी सत्य ब्रह्म है। नाम रूपात्मक जो सत्य है, सत और त्यत बन करके सत्य बना, माने अपरोक्ष और परोक्ष तीन भूत को सत कहा, अपरोक्ष हैं पृथ्वी चलते अपरोक्ष होते हैं, और दो भूत परोक्ष हैं इसलिए त्यत कहा। सर्वनाम में जो त्यत आता है, त्यत माने वह, जो वह करके बोला जाता है वायु आकाश, वो सत्य का भी सत्य ब्रह्म कहा। और ब्रह्म में जो सत्य शब्द है, हाँ, माने प्रागितात यत के अधिकार में तत्र साधु सूत्र से यत प्रत्यय हुआ, सत शब्द से यत प्रत्यय करके सत्य बनाया। सती साधु सत्यम, सत माने ब्रह्म, ब्रह्म में साधु है ये शब्द, कौन शब्द? सत्य शब्द, इसलिए सत्य बना है। सत शब्द से यत करके सत्य कहा जाता है, ब्रह्म के लिए अच्छा है ये नाम, कौन नाम? सत्य नाम, इसलिए ये प्रथमांत सत्य ऐसा होता है। षष्ठम तो सत्य अलग है, सत और त्यत मिलके बना है, वहाँ प्रथमांत सत में ब्रह्म का प्रतिपादक सत में सत शब्द से यत प्रत्यय होता है। ये व्याकरण की गरिमा को समझना होगा तभी अर्थ लगेगा, नहीं तो वो भी सत्य ये भी सत्य क्या है समझना पड़ेगा। कहा समय हो गया है, यही रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।